زه دا خیال له جماله به سفارش کی نو دغه سفارش کول د په ګمان کې چې کوم پرات دي دته نه پوي او دا سفارش ول نه شي کوله نفس الامر کې ضرر پدې کډیر زیات دی ذکر دې په وجه سره به جهنم ترسي يدعو بلی لمن اغا چالرا ضررو اقرب من نفعی چی ضرر دا بندگی داغو اقربو دیر نزده دے فهمتا من نفعی داغی دا نفعنا چی سفارش کولی در پارا لبیس المولا خامقا دیر ناکار دوستے ولبیس العشیر اور دیر ناکار رفیق دے عشیر برابر سڑے رفیقو لبیس المولا دیر ناکار کار ساز دے ولبیس العشیر او ډیر ناکارا رفیق او ملګری دي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارته الله داخلوي هغه کسان لره چې ایمان راوړ دي او عمل کوي نیک جناتن جنتون تا تجري من تحت الانهار چې بهيږي بعد هغه دلاندې نیرونه علت د داخله ولې زکه چې ان الله يفعلوا الله کوي ما وری داغا چوغاری او پای کی جزا او سزا ور کولی د مؤمنانو د پاره چون کی بدلی دي نو جنت ته ولېګل بیا زجرو من کان یظن ان ینصر الله فی الدنیا والآخرہ وی کړه دا خیالی چې د الله مدد بر پیغمبر سره نی وعده ر مدد د پیغمبر سره شوی دا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا اور چا دا خیال لچی دا مدد بو سرونو کی نو مدد بر دا آسمان نرازی فیصلی دا اغذی نکی گی نو کده دا وسی نو بر آسمان تریوخی جی ادا مدد دے بند کی ادا کار خودی نیشی کولی نو پارام دکی نی یو خدا مطلب دے دوی مطلب دارے چی دیر دا سی اوکی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ د سمانا مطلب د کور چت ته د کور چ کم چت ته برګه پکې را نو دې دې اور اسې د ایسره غټه کی او بیا دې پای خپل سټ تواچی او په بره زور کی چې خفشی او ټکو چوي یعنی خودکشی دیو کی نو او دې ګوري که پدې سره دړو دا تاو چې کم دینه لاړ ختم شو یخ شو که پدې یخیږي یعنی دا کاروم دې یخې دورې دې ختم شه دې مطلب دا آیت دار چې همیشا الله رب العزت بدنې کانو سره او پیغمبر سره مدد کیو دا خلق چې وی چې دا مدد دونه شي دې پر خپل خبره کې کامیابی گینا فل یمدد بسببن نو سبب مطلب رسه الی السماء الی سقف بیته روح المانی د زړه کور چې کم چت دی دې سره د خو غټه مضبوطه رسه غټه کی او بیا د ځان خفي کی خودکشي دیو کی کپدې باندې کار وشو شاه عبد القادر رحم الله آیت داسې لګي چې د مخ کې آیاتونو سره تعلق دی ومن الناس بن یعبد الله علی حرف اے انسانا کتا ته تکلیف ورسه د فتنه در باندې رااله انقلب علی وجی مکوا دا اللہ رسے مضبوط لرا جن با نکلا کیا کہ دغا رسے دے کٹ کرلا یعنی دا اللہ دا مدد رسے دے کٹ کرلا دا جن نا ووڑے دے نزان با تباکے و ختم با کیز با دے جوڑ نشی من کانا یا زنو اغسو کچھ گمان کبھی دے اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ شہرگز با اللہ مدد دے رسول اللہ نکی په دنیا او په آخرت کې فل یمدد بسبب ان السماء نو دې دې خامخا وګد کی بسبب ان یورسه مضبوطه ال السماء د کورچتا ثم یقطع بیا دې پری کی ثم یقطع بیا دې ځان خفي کی یختنق بیا دې پری کی دغه رسه یعنی لړل شي دا وحید بند کی یا زان دے خپی کی خودکشی دیو کی فلی انظر دے گوری حالیو زبننا که دو ما یغیزو آیا لری بکی که دو ددلا چلو ما یغیزو اغس اللہ را چی دی قارا ولی دی دے پکو سا کڑے دے نشی کے دے پدے باندھے ہوں میں سو نہ پارام دکی نے دین بخوری گی وکذالک انزلنا آیات بینات داد تعین حق دا پار دلیل حق متعین دے او حق بیدا سے حق دا ختم دو نہ دے تک اللہ بھی دا مانا نازل کر دے اوم دا کشان دا دم کمال لے انزلنا او چمو نازل کر دے دا قرآن پدے کے آیات بینات آیاتنا واضح دی وان اللہ یادی من یرید مخی وی ان اللہ یفعل ما یرید اس بھی وان اللہ یادی من یرید اللہ ہدایت کی اگر چاہتا شیرا دے اوشی تخفیف اخروی ان الذین آمنوا یقینا کسان چیمان راوڑ دے پا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے والذین آدو آوا کسان چی یہودیان دی دے موسیٰ علیہ السلام من ان کی والسابعین آو سابعان دی دے ابراہیم علیہ السلام من ان کی والنصارا آو عیسائیان دی چی زانتوائی مونگ دے عیسیٰ علیہ السلام من ان کی والمجوسا مجوسیان دی چی دخد آیان منی والذین آشرکو مشرکان چی دے دیر در نے دے معلوم دار سے عبارت کی ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ دا ان اللذین آمنو کی دا اللذین آمنو اسم واللذین آدو دا طلق پدے ما توفاتو او ان اللہ یفصل بینہم دا دغی ان لپار خبر دے اللذین آمنون تر اشرکو پورے دا ان اسم شا اللذین موصول دستر طول سلا او دا اسم شا دا ان او ان اللہ یفصلو والا خبر شو یقیناً اللہ عملی فیصلہ وہ کی ددی پمانس کے یوم القیامہ ر قیامت پورس قیامت را روان دے ان الساعۃ الاتیۃ لا ریب فیھا دا مخر پارا علت تے یفصلو ر پارا ان اللہ علی کل شیء شہید یقیناً اللہ پار یوسف باندے حاضر ناظر دے فیصلہ کو اگر سو کوئی چیز خبر ہی کنا نہ اللہ خبر دے دار چا رکار نہ دلیل توحید عقلی الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض آیتن گورے چے یقیناً دا اللہ را پارا عاجز کی اللہ کا عاجز کی سجدے اور تقید اخفل شان موافق من فی السماوات اگا سوک چے پاسمانوں کی دی ملائک و من فی الارض اگا سوک چے پریزمکہ کی دی ملائکم پریزمکہ کیوں مشتا پریانوں مشتا انسانانوں مشتا والشمس والقمر نور اسفم میں اے نور پرستو تا تو دنور عبادت کو انور اللہ تو سجدہ کی اے رسو میں عبادت کو ان کو تا تو وائے اس پو میں الہ اس پو میں اللہ تو سجدہ کی اے ستارہ پرستو سطوری دا اللہ منقاد دی والنجوم و سطوری والجبال و غرنا والشجر و ونا دا پیپل ونا دا اگر دا اللہ تابدار دا تا تو دا پیپل دا ون عبادت کو ہے والدواب و مخلوقات زندہ سر ٹول وکثیر من الناس وَيَسْجُدُ لَهُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ روح المانی فیل لو باسا او سجدے کبھی دے اللہ تا دیر دخل کنا فی نفسی دیر دا سری چا اللہ تا سجدے کی وَكَثِيرٌ اور دیر خلق پک دا سے مشتا یدلو بھی کثیرن ویادی بھی کثیرن کے چسنگ خبر آبا دے کیوں میں حق علی العذاب چسابت شہدہ پاہی باندے خبر دا عذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اگر سوک چا اللہ اسپک کی توفیق تے دنیکے واخلی فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ نشتہ دا اگر پا رہے سوک عزت ورکا ان کے چدل بیا سعادت ہونے ایک بختی آور کی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ یقیناً اللہ کبھی اگر سچے خوخیشی پائے کے دام دے چے چالا عزتو نور کی اور چالا احانتو نور کی فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ دام دا اللہ کار دے خزی اور قول رسوائی اور قول دام دا اللہ کار دے ان اللہ یفعل ما یرید ان اللہ یفعل ما یشاء ان اللہ یادی من یرید تخفیف اخروی ہا ذان خصمان اختصمو فی ربیم دکا دوڑلی دی اختصمو چھ دیو بلسلا جگڑی کبی فی ربیم دخ پد رب توحید کی یو دا مومنانو ڈالا دا اور دویم دا کافرانو ڈالا دا دا مومنانو ڈالا توحید منی اور دا مشرکانو ڈالا ومن الناس من یجادل فی اللہ دی جگڑی کی دا توحید پا مسئلہ کی جگڑی کی خلق کوئی ڈیرے ڈالی دی ڈلی خو نشتا ڈلی خو دو دی یا دا مسلمانانو ڈالا دا اور یا دا کافرانو ڈالا دا منس کی پلے ڈالا نشتا الکفر ملتن واحدتن که یهودی ده که عیسائی ده که مجوسی ده که مشرک ده هر څوک چې ده دا یو ډله کې مونږ حسابو دا را کافرانو ډله ده او که حنفی ده که شافعی ده او که مالکی ده که حنبلی ده دا یو ډله کې مونږ حسابو دا ټول مسلمانان دي دی. دغه ډلې نشته بس دک دوه ډلې دي نو بدر ته هم دا دوه ډلې راغلي وي یو بل سره یې مقابلې کولې نو دوه ډلې کمې کمې دي فالذین کفروا یو ډله داره او دویمه ډله ان الله یدخل الذین آمنوا وهدوا الی الطیب من القول دغه دوه ډلې دي فالذین کفروا پس غسوک چکو پرې کړه دې هغه چا چکو پرې کړه دې قطعت لهم ثیاب من نار میچ بکړی شي د دې لپاره جامې د اور قطعت پرې بکړی شي میچ بکړی شي درځیان چې کله کپڑا جوړی نو کپڑا میچ کی کټی کی نو د دې لپاره به د اور جامې چې کم دینه هغه کټ کړی شي سعید ابن جبیر رحمه الله هغه فرمایي چې کله پیتل ویل کې او د هغې نه څه شی جوړیږي نو دا به د دې لپاره جوړ شي گویا دا جامې چې دي دا ځان له مستقله یو وردی ده رسه ده د جهنمیانو ځان له مستقله وردی ده او وهب رحمه الله په دې وجه ویلي دي چې بربنډوالې والا غوره دی د دې جامو نه نه جامه خره ځکه د جامو سره والا سزا نوره ملاویږي جامې یې خو داسې شوې یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اڑول بشی د دې پرې خلو کې یصب فی الفم اڑول بشی د دې پرې خلو کې الحمیم خټکې دلې ګرمې وب من فوق رؤوسهم د دې د کفرو د پاسنا د کفرې د پاسنا با ګرمې خټکې دلې وب د دې پرې خلو کې اڑول شي نه چې هغه وردن نشي یوسرو بی مافی بطونه اموال جلود ویر بشی یوزاب مانا را تفسیر قرطبی او بسوزی جامع البیان ویر بشی مافی بطونه ام اغا چه ددی پا خیٹو کی دی خیٹو کی سری ددی کمی کلمی چه دی ندا طول عرصه بطن روزی فسقوما ان حمیما فقطعا معاهم والجلود دا مخی بانی عطف کا او سوزیبا لدی دا سرمنی سوزیبا لدی دا سرمنی سرمنو لبیم عذابی دا دازه شو لکا علفتو آتبنن وما آن باردن علفتو آتبنن وسقیتو آما آن باردن لهم مقامع من حدید تا دے کافر دا پاربا گروزو نید وصفنی وحی بے پے کلما ارادو ان یخرجو منها من غمین اسی ده انسان طبیعت دا سره چه کل گزار والا ورکین اغل گا رکت کی دا سره خوزی نو دیبا ارادا دا حرکت طبعی پا طور باندی کی چه ممتن اوزو او وی با هم حالی لا خروج من سبیلو این المفر کلما ارادو کل چه دیو غواری طبعی حرکت کول غواری ان یخرجو منها چه اوزی لدیو ورنا من غم من د غمونو د وجه غمونو بګړې دې منج دیا دا من غم من متعلق کړي یخرجو سرا وزي ولې د غم د وجه اعیدو فیا دوباره با بوتلی شې دی پرې جانم کې په ګرځونو والو والو سرا بیا ویل تنه ملائک را خوشي کی وہی به اور جانم وېختو به وګرځي او ورتبه وی وذوقو سکم عذاب الحریق عذاب سوزون کے حریق پا مانا دا محرقو تفسیر قرطبی دل دا جکم عذاب دا دی ذکر کین اگا حریق ذکر کین زکر دا پیغمبرانو دا نیکانو اگا دھرون سوزولی دی بشارت دا خو اگا یوڑ ڈالا چوا اجا گڑ مارا دویم ڈالا ان اللہ یدخل اللذین آمنو یقینن اللہ یدخل الذین آمنوا داخلی و مومنان وعمل الصالحات و چه عملی نیک کری جنتون تا تجری من تا تیلنار چه بیگی با لاندی راغی ننیرونا یحل و نفیا من اصابر من ذهبن دیبا پائے کے خیست قولی شیم من اصابر من ذهبن فبنگڑو سرا دسرو درو و لولو آو دیتبا چولی شیم الغلر حدیث کے رازی د مومن د پاره چې کم کالې دي هغه دې ته پوره برسې چې کم زید او دس هغه آثار رسیدلی دي لکه دا او دس کو سنگلی وینځلی دي مخې وینځلی دي خپې وینځلی دي دا ټول بر کالو نه ډکی او ملغلو نه وډکی ولولوا او ملغلره دا ولولوا عطف ده په محل د اساورا یحلون فیها من اساورا ولباسهم فیها حریر او جامعی ردیبا فیها پدغ جنتونو کے حریر درخموئیم دا سے انو ویلو چوائل بسون فیها حریر التوی یحلون فیها من اساورا فیل ذکر کردے دا اساور سرا دا بانگلو سرے یحلون فیل ذکر کردے او دا جامعو سرا دا سے نوی ولباسهم فیها حریر دے جملے اس بیر اوڑلا جملے اس میں پا دوام و پا ثبات و پا استمرار بانے دلالت کی او دا کم جملے فیریے چی دا اگا پا تجدد و پا حدوث بانے دلالت کی دا خو یقینی دا چی دا دی خو بجامی یی خو دا جامی بیدسی سکا بربند خو بنی چی پا دکے دے جامی بیدسی نا احتیاج دا دے و ضرورت دا دے و چی دا دی دا جامو بیانو شی نا جامو بیانے ولو کو پا خلاف دا کالو نا زکر دا کالی دا لوازم و ضروریون نا دی جامع د لوازم ضروریون دی کچه تا کالی نی کنه نوم وقت دی گی خوچ جامع نی ندای او ضرورت تے نجامع ضرورت تے او دا کالی ضرورت نرے نچونکه دا جامو بزات و ضروری که دل راغ للو نو پا دے اعتبار سرا ولباس انفیا حریر جمله اس بیئے استعمال کرلا او اغا مخ کرا پارے جملہ فعلیہ غیر استعمال کرلا او لدی وجنے خدا جامع چونکہ ضروری وی دالگ را روز تکڑے او کالی اور لور مخ کے ذکر کرلا یحلون فیہا من اساور من ذہبن من اساور من ذہبن دا اساور دا بدا جنس را ذہب نئی دسرو ذرو بنگڑی دا بورتا چولی کی گی اور عرض اخپل جدا عرفی دانا چی دیتے کہ سڑی سنگا بنگڑی چینا دا دنیا خبر دا ال تر عزت مقام دے باچان ودا بنگڑی چولو وہدو الطیب من القول علتو او خون کڑشوی دا دیت خون کڑشوی وا دیتا الطیب من القول دا غی پاکے وینا پا دنیا کے دا دیت توحید قیدوا زکا دی دے جا موتا و کالو تر عرفی دلو ما وردی وی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې خوې وو دی و صرف امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو دې ته وی اطفی من القول لا اله الا الله دا خبره به نور تر ثولا نن دل تا چې دی راغلی دی نو دا لا اله الا الله دا عقیده د وجنا او د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د وجنا دې تر رسیدل و هدو ال اطفی من القول اقوال بهترو وہدو الی صراط الحمید افعال بہترو امیں خبر خکلے وے امیں کارون خکلے وے دلا الہ الا اللہ کی دیم ساتھ لانور تیرے دی دعوتم ورکو وہدو او دیتا ہدایت کڑشے ہو پا دنیا کے الی صراط الحمید لار داغی داتا چستا الی شوے دے ان اللذینا بیا تخویف اخروی دے قرآن طریقہ رچے ہو قسم خلق ذکر کی اور پس یہ دویم قسم ذکر کی ان الذين كفروا يكرنا كسان چکفر کڑے دے پخپل ادوال دی و یسدون عن سبیل اللہ نور خلقم بندی دا اللہ دلارنا مدلین امدی نبی علیہ السلام تو عمرلا صحابہ سرو د حدیبیہ پکالو ادی د مسجد حرام نہ بن کڑو یسدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ والمسجد الحرام الذی او بندی خلق داغ مسجد حرام نہ حرمنا دا جماعتنا الذي جعلناه للناس اغا جمونگا جوڑ کر دے دا پارا دا طول و خلقو سوا ان العاقب فی والباد برابر دی پدے کو اسی دن کی والباد او پدے کے دا بار نارات ان کی مسافر اہل البادیا مسافر چی دا بار نارازی بس دا خو دا چا دے نا چی پدے باندے دا چا خاص خلقو قبضہ را پا حرمینو باندے دا ہر مسلمان پا دے کے پورا حق دے جعلنا اولین ناسی سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه او چاچ اراده وکړل فيه پد حرم کې بل حادن د گمراه به ظلم خصوصا په شرک سرا تدیدن لړ ال طرف شرک تعلیم ورکی خلقو تا نزقو من عذاب علیم تا نزقو جواب دے دا من شرطیا من یرد فیه او بس اکو منگ دتا من عذاب علیم اغا عذاب دردناک اگو رکن دا اصحاب الفیل واقع کے سوچو کا علم ترکے ففعل ربک بے اصحاب الفیل ابراہ ارادہ لرلوا اور دیر پزور و شور سر دا ملحد را روان شے ہو سنگ واپس شے ہو وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتُ دوے میں اسے شروع کی گئی اور پا دیکھے نفر شرک فیلی اور ابراہیم علیہ السلام واقعہ ہم دیلے ذکر کی اور حج اور ذبیحی تذکرے وردیلے پا رہی وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتُ کلچو خود منگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زیر بیت اللہ کعبہ وطو خولا شدغ کعبر او دات جوڑا کا ابراہیم علیہ السلام اگر جوڑا کڑیوا اللہ تشرک بی شیئا ان تفسیریا یا ان مخفف من المسقل انہو یا ان تفسیریا دا چی لا تشرک بی شیئا تبا شریک نہ جوڑے دا ماسر ایس نئے قریشانو تا تو خدان تا دین ابراہیمی تابدار وائے اگا کو بالکل شریک دا اللہ سره نه جوړو اتا سے خلاف کوئے شرک کوئے وطہر بیتیام او پاک کا دما کور کور جوڑ کا ہو لیکن حافظ ابن کثیر لکی وابن علی اسمی وحدی یواد دما پنوم صرف دا موحدین دا پارے مرکز جوڑ کا طہر حسی پاکی دا مانوی پاکی دا روح المانی مشرک و تم پر رشی و تم پر رچل تک چکے اباسی آج مدد او حصی پاکی ہوں صفائی کوا صفائی خواہی کی گھنٹہ پر صفائی کی وطہر بیتی للطائفین والقائمین او پاک ساتا دمارا کور للطائفین اور پارد طواف کو ان کو عبارت بدنی والقائمین اور پارد ادرید ان کو ورکای سجود اور پارد رکو اور سجدو کو ان کو طواف رٹول مخ کے ذکر اوڑو چی دا طواف بے دے دے کور نہ بل دے کی گی نا رکای سجود غور دے کی گی اور طواف دا بیت اللہ خاصا دا بل دے کہ طواف کے ملا لقاری لکلی دے یخشا علیہ الکفر پدبانے دے کفر یرکی دیشی وازن فی الناس بالحج فرضیت دا حج او آوازو کام اعلانو کام فی الناس خلقتا بالحج لحجو دا حج دعوتو چلاوا چگو باسا وز دا دو آواز با کم کم زیتا رسی خوش چاگ آواز اور ادلے دے لبے کی ویری دی نا اللہ وے پارا طریقہ چیگا دیتا رسی چکلت دا اعلانو کی یاتو کام رجالا ازن امرو یاتو کا دا جزم شے یا مجزوم دے جواب امر کے دے یا تو کا راضی بتاتا را دنیا را خلقو رجالن پیادا پیادا پیادا برا روانی والا کل دعا مرنو او پہارو تیز رفتارا سور لے باندے سوار برا روانی زامرو دا عطف دے پر رجالن باندے یا تو کا رجالنو سوک برا روانی پیادا او سوک برا روانی پر سور لے باندے ذکر آجیان پر دو قسم دی بیا اختلاف دے پکے جہر سوک سور را جی دا حج غور دے کا پیادہ را جی ندا دا یاتی نا صفت کرے دا امیر دا پارا دا سی زامر دا سی تیز رفتار اسور لے یاتی نا چی دی برازی ورتا من کل فج نامیق دا ہر لارے لرے لرے نا عمیق جوری نا فج لارا دا اوگا چی دا زامر نا و زامر کو ٹپی تبیری کی گی زمیرو چی کم ٹپ گنتا کی کمزور ہے لیکن دا لار دون اگدی دی چی اگت سفر پا دی سور لے اثر کردے دے دا دے وجہ نے دا لگا ماندہ کردے دا دے کمزور کردے دا ذکر من کل فج نمیق دا دنیا را بل سر نرارا واندی خلقو پا خواہ جازو ننو پا دی سور لو پا دی سنو بانی بات تللو لیشدو منافع لهم دلتا چراش اجیانو من جسا غواڑے نا دا اللہ نا بغواڑے طول فیدی اگر دلتا ملاوی گی یا تو کا لیشدو لیشدو دا متعلق کا یا تو کا سرا راضی و دیتا تا دیلا چه حاضرو کی اگر اخپلو دنیاوی او خروی فیدو تا منافع لهم مقصد خو دینی منافع دی زی خو برا دیلا پارا دنیاوی پکی اسی طبعان راشی وخر پکی التاو خوڑلا دا قربانے سلوگون دا گی تجارت تے پکی اوکو او کنستا مقصد دائی چیز دنیا لدم دالتا نصر روڑم دا خو بیا بالکل ناجائز دی دا دیلا پارا آیا شہدو چی دی حاضرو کی منافع لهم اغیقبلو فیدو تا ویسکر اسم اللہ فی ایام معلومات دا اللہ نیازات ہو ذکر پدیسہ کے بعد اللہ نیازات دا عباد نیازات دا اللہ تحریمات دا عباد تحریمات دا بیانی دا اللہ نیازات یاد کی دا اللہ نوم دا لالے پوخ کے دا اللہ نوم یاد کی دی نوم دا اللہ فی ایام معلومات فاغرد و مقرر کی لسم تاریخ ہو یو لسم تاریخ ہو اور دو لسم تاریخ دا دل حجے فدے کے پیورس کی قربانیوں کی التوم دلتوم علام رزقهم من بہیمت الانعام علی ذبحهم دا اللہ نم بیادی پالالا ولو داغی ساروی رزقهم چی دیلے ورکڑی دی من بہیمت الانعام دا بے زبانا چار پیانونا سدی دا الابل والبقر والغنم من الابل اسنین و من البقر اسنین دا چار پیان اور ڈنگرونا التب دی قربانی کی اگر قربانی دا اگر چار پارچ قارن دے یا دا اگر چار پارچ متمتع دے دا کو ضروری خبر دا اگر کو بے خام خاک کی او کنا دا دوارا نین اگر کو مسافر دے اگر بانے بیا قربانی نشتا کیوں دی کی لیکن ضروری والا نرا فکلو منہا نخرید دینا دیتوی امر دے استحباب خورے خبر رہے چھو خورے تے کنے خورے میں خورے دے واتم البائس الفقیر او خوروے فبدحالا البائس پتنگ دستا فقیرو الفقیرو پا محتاج اگر کس سلا سے لگ تنگ دے والفقیر چھ محتاج دے اگر لدہ کا قربانی ورکوا چھ وقت اخری سم الیقضو تفسہم دے دے اس پلا جے تو نے پورا کہ یعنی احرام پران دے ثم ليقضوا تفثهم بيار خامخا لرکی دی تفثهم خپل خری احرام پرانزا نکونا واخلا ویختلر کا صفائیو کا وليوفو نزورهم او خامخا دی پورکی نزورهم خپل منختی دا اللہ نیازات پورکوی اگر خبر پکرالالا نیازات دا اللہ پورکوی ہاں کجتا معصیتی نبیانا الا ما کان معصیتن تفسیر قرطبی تو گناہ منخ ترے کڑے دا غم پورا کوا وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او خام قاضی جی توافو کی بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا کور آزاد یا دا کور زور بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وسم ورستم راضی سم محلوها الى البیت العتیق دا غا تواف جی تواف زیارت تے تواف زیارت چی کم دے دا فرض دے دا بخام خاک وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ مفسرین لکی چھ دیتا عتیق ذکوی چھ دیتا جبابرونا دا ظالمانونا دا بدماشانونا ازاد کردے وی تبع پخانو بادشانو کی او بادشاہو اول اول کی اگر اوزل دا ارادہ کردے وا چھ زدان وڑو ما نو فالج پہ راغے فرغ بادشاہ باندھے نہ چاوا تو ول چکر بن شما تدے بیت اللہ ربشتا اکبر سرو گوری نہ بے ارادہ ملتوی کڑلا نہ عزت شورو کر دگے کورو نہ اول یہ بیت اللہ باندھے غلاف واچو اول پردہ و غلاف دغ بادشاہ اغا چولے دے ہوا اول من کسا ہو اب یار اس دور کے ابراہ پہ غلط خیال لا گلے دے اوتیان وزر نہ بس جس کار وزر کے رسول فیل کے آگے تذکرہ دا فجعلہم کعصف مأکول سٹی تو باسری دی حجاج چو نہ غوم ارادہ کرے وہ لیکن داغا دا مقصد نو صرف بیت اللہ بان تسلط قائم ہوما دد ابن زبیر سرس جگڑا ہوا تدیخ پلو کے سلام دے باندھے ہو ندی لے جوڑو لے چلو نے جوڑو چکر دے دے نو باسی اگو اکیلے گا خواہ دیکھا کڑیوں یا ڈل دا کرامتا غلط غلط خلق دے اگیر آگلو ناگیم پخپل جگڑے کے دنیا اجر اسوت سورہ دے پٹکڑو ٹول اجر اسوت اگست ہو پٹکڑے ہو اس دا کور چھے دے دیتے بھی دکی کہ بیت العتیق دا آزاد کور دے اس جبار دل ترسائی نشکولے ذالک دا خود اور دلام دا چھے دے اور دل دا خود اور دل یا پتا سبانے دا خبر فرض دی تاس اومن ہے دکا خبر انتسلو ذالک ومن یعظم حرمات اللہ اگر سوک چی عزت کی دا اللہ دا عزت ورکڑو شو سی زنو تحریمات دا اللہ دا اخکار مکوا تعظیم کوا فوا خیر اللہ عند رب دا بخشی دا در پارا دا در پنی جو ثواب بولور کی دا عذاب نبے بچ کی تحریمات دا غیر اللہ بیانی نیازات دا اللہ بیان کرلو اس وی تحریمات دا غیر اللہ دا پریرا سمانیت آزواج من الدوان اسنین من الماز اسنین من الابل اسنین من البقر اسنین خردہ وحلت لکم الانعام حلال کرشی بھی دیستا در پارا الانعام دا ساروی دا دیر الول چی دا دیر خوراک الا ما اتلا علیکم مگر اغا چی ابل استیشی علیکم پتا سو باندی مخکر آروان دی غنا یعنی نیازات دا غیر اللہ نا نیازات دا غیر اللہ بنخری شاہ ولی اللہ رحمه اللہ فجتنب الرسا من الاوسان دا جی اللہ ما اتلا علیکم زان بچ کے دا پلیتینا من الاوسانی چگا عبادت دا غیر اللہ کولی شرک کولی دیتا رجس وی لکی گی دا پلیتی دا شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ اغدل تلکی اور بچو تم بتوں کی گندگی سے جو کسی اتان پر زبا کیا وہ مردار ہے چو دربار تا دے وڑے دا والتا دے لالہ کڑے دا دا دین زان بچ کوا اللہ ما اتلا علیکم دا ڈیران کا گندگی دا داد وسن عبادت شوے دے نہ بالکل دگا مردار و نخرے اور بیا اور پسیری کی اور بچو جھوٹ کی بات سے بچتنی وہ قول زور مانا کی تدرو خبر ندان بچ کو دا سرا تدرو خبر عدل دینے سے مراد کسی کا نام لے کر ذبح کیا اس کی عبادت کرنا ہوگی اور وہ شرک ہوا چا پنم دیا لالا اکڑلا نہ بس دے تو شرک بھی لکھے گی ادا مردار شدہ بیا مخرا شاہ عبد القادر رحم اللہ موز القرآن کی لکھی وج تنبو قول الزور اوزان بچ کے راغے وے نہ دروغ نہ شرک کلی مرخ لے نو نباسی عبداللہ ابن عباس ہو دا غیر اللہ نظر نیاز مخرا میں منا عقیدہ و عمل دوار سم کا حنفاء للہ لکش کونو دا بروبا سے کونو شے حنفاء للہ کلک توحید للہ خاص دا اللہ در دار پارا کلک شے پہ اخلاص و پہ توحید دا پار دا اللہ غیر مشرکی نبی چنے شرک ان کے دا اللہ سراب مثال منگوی ذکر کی با ومن یشرک باللہ اگر چاچ شرکی اوکو دا اللہ سراب فکانما خر من السمائے گویا چی دیر اوگر دے دو من السمائے دا اسمان نا دیر دل رجینا فتخ تب ہوتے رو نو تخ تو دل رمارگانو بسمے بسمے شو او یو مارگ راضی ہو بل راضی ہو راگو کے والا گر چا پیر زیپا دیما نو تخ تو لی او تاوی بیر ریحو یا اگر دو دل را سیلیم کر مارگانو نا بچو نو سیلے رالا دے اگر دو فی مکان ان صحیق پاغذے دیر ڈونگی اول رکی تا ترین تے اوغردو دا تے مشرک دے دبر نہ کرو غردے دے ڈک برے مات شی مشرکان پیران مریدان ای برے بس میں بس میں او تختین وڑے وڑے بری کی ذالکا دا خبر خود اور دلیم ومن يعظم شعائر الله اغسو کچ عزت کوي شعائر الله دا اللہ پاک دا شعائرو دا اوامرو شاعر نہ مراد اوامرو ابن کثیرو دا دا نیازات اللہ تاکید شو سوک چی عزت کوی دا آئی سیزنو چی اللہ والی عزت ور کرے دے فینا من تقوی القلوب یقیناً دا تعظیم کول لدے فینا تعظیمہا دا چی سوک عزت کی من تقوی القلوب دا دا اخلاص دا ذرون ندیم ومن یعظم شعائر اللہ شاعر اللہ کے قربان مراد دی داغ تعظیم بکے تعظیم سرے چھ وسط یا سمیر برابری نہ قیمتی قربانی اخلا تپا ٹپا چانچو پانچو قربانی ما اخلا وی چھ خفل نبی علیہ الصلات والسلام سل اخان لال کڑو او پائے کہ یو اوخ دا ابو جہلو غنیمت کے چمیلو شو او داغ پپوزا کے یو کڑے وا او کڑے سرو درو او نبی علیہ السلام غم ذبح کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دچ بکل قربانی کولا ندی او زل خلق و تووی چھ مال قیمتی قربانی ہو گو رہے درے سو دینار بانی قربانی غستے وا او اغی ذبح کرو وا ومن یعظم شعائر اللہ ہے شاعر دار زید ابن اسلم قول لے چشپک سی زون ادا سی دی چیغپ شاعرو کے رازی صفا و مروہ پا کی دا والبدن جعلنا لکم من شاعر اللہ لکم فی آخر اور اسرا روانا غٹ ساروی اخان را لول دام پا کی رازی او شیطانان وشتل رمج الجمرات او مسجد حرام او عرفا او رکنو دا ټول پس کے راضی شاعر اللہ کے راضی شاہ اللہ لکھ دی علماء دی پکے مساجد دی پکے دا شاعر اللہ کے راضی سوک چی ردی عزت کی دا دلیل لدے رچی رد پزڑک اخلاص موجود دے فینا من تقوى القلوب لکم فیا منافع الی اجل مسمى دا شاعر تعظیم دا دے پار دے چی دے سر سا فیدے لگی دلی دی دے دے کہ اللہ مالوسی اور خبر ذکر کرے دا اغوی دا شیعگان چی دی ناغی دا دین دلیل نیول دے شیعگان دا ساجد چورتوی نکوی سے با دا دی خلق چی دی دا دین دلیل نیسی ومن یحزو حزو هما سوک چی دا شیعگان ملگری دی پی دی آیت کی دی ومن یعظم شعائر اللہ فإنا من تقوى القلوب نمون با دا قبور الائمہ اور دا قبور الصالحین عزت کو دا نیکانو دا امامانو اور دا اولیاؤ دا کم قبرون چی دی دا دی با عزت کو نیزت خمونگاون کو بیزتی خسوک نکی تو اغیصت عزت وی بیقاد سرج علیہا علتا با ڈیوے بلو دا بابا ڈیوے بی او علتا با سسیزونا زورندو دا سرو دا سپینو دا عزت تی چسرال تا زورندی سپینل تا دوڑان دی یارا پریرے وغیرہ پہ خوری کری دی دے عزت تے اللہ مالوسی وی چی دا خبر خنہ دا دن پا دے کڑی را غلط خبر پرترا شیخ بلکل ظاہر دا دا کو تعظیم دے شاعر اللہ کے نرازی ٹھیک دا کبر عزت خوشتا چکا چکا بر دے پائے کینما گندگی پہ مکور دوا سارویری پہ نگرزی خدا چی اگر پا خوا دیویل تا بلاوا جنڈے لگاوا غلافون اوڑا دا پاک شاعر اللہ کنے دی دا شیعگانو اسوک چلی شیعگانو پا مسلک بانی دی دا راغی مسلک دے بریلوی شیعہ بین بائی ہے پنڈے شیخ رحمہ اللہ باوے دا رو رو خور دی پتن لگی جو خورے پاکے کمی ہوئے توی لکم فی آمنافع علاج علم مسمع ستاس دا پارا پا دے کے فیدی دی تراغی نیٹے مقرر پورے ثم محلها الى البيت العتيق محل کے دو توجیہ یو توجی دار جدا مصدر میمی دے او دویم توجی دارا چه دین وقت دا نحر مراد دے زمانت نا مراد دا بیا رسول لدے بیا وقت دا لالے لدے الالبیت العتیق اگا کور زوڑ و ازاد دے که بیت اللہ سر خوا کتی نشی زبح کولے نا بیت اللہ طرف تولا مخ کا او زبح کا ثم محلوها الالبیت العتیق تفسیر قرطبی دے مجاہد قول نقل کردی چه اللہ دا بیت اللہ دا زمکی دا پیدا کے دونا دو زر کال مخ کے پیدا کردی نا زور شکنا نا الالبیت العتیق زور کور دے دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا ولکل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام دا قربان اہمیت دے دے ذکر کی ولکل امت جعلنا منسکن دی تو نیازات اللہ تو نیازات اللہ بیان دے دار چار پار یو مکان دا نسکشتا زیر عبادت شتا زید علالشتا اور چسوک علالکی لیسکر اسم اللہ خاص دا اللہ نمب پہلی دون غیری دا اللہ نسیوارا بلچا نمب پہلی بسم اللہ ولتکبر اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر رسط راجی کذالک سخرہ لکم لتکبر اللہ لما آداکم مددین جوڑ شا بسم اللہ اللہ اکبر چکل سارویز اب حقے نداب ہوئے حافظ ابن کثیر اگر روایت نقل کر دے خلق کی فضیل کلام امشتا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ در زیر ابن ارقم سوال لے تجی قربانو حقیقت سر ہے دا اللہ پیغمبرہ نبی علیہ السلام تو فرمائل سنت و ابیکم ابراہیم داستاس و رپلار دے ابراہیم علیہ السلام تری کرا نبی تپوسو کچھ منگل پا دی کسی دی نوی ویل چدار ویختو پا بدل کے ستاس و رپاریو نیکی دا ویک گڑی نہ اوم آ ویک گڑی نہ اوم فسوف یا رسول اللہ نبی اوم لک تعالی او پدیبان ډیر زیات اجر او ثواب اللہ رب العزت در کی د ټولو د محبوب عمل د لوی اختر پورز باندې قربانی کول لی ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها تا قیامت پورز باندې بدا قربانی ستا د نیکه پتل کی خود لکیږي اگر سیزو نہ جتوے چ دیک وسی لکتا تا اسے بس کاری کرے اخ کرے وم پچابڑی کی خود لکیږي سوی اگر وم کی خود لکیږي ویختے اگر وم کی خود لکیږي و ان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض او دا وین خکت از مکه تعالی نی رسیدری چ بر الله تدا رسیدری لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فسفيان الثوري قول حافظ ابن كثير دي دے کہ نقل کڑے دے شیخ ابوی ابو حازم ابو حازم اگر نر تابعی اگر بادشاہ سره چ دیر کو کلی انداز باندې بغیر دے یری نہ خبر کڑے و مونږه واقعا ولا تشترو بیا دی سمن قلیلا کے ذکر کڑے وا اگر سره چ و پیسے نہ وی نہ پیسے بے کرس کولے او قربانی بے کولا چاو تو وی جیر دتا سره چ پیسے نشته بس پرے رکھنا ناغوی نا چه قرآن پاک ویلی دی کنا لکم فیها خیر ستاس را پارا پا دے که خیر دے نا بس پا دے که خیر دے در خیر لٹو ما ولی انسان دا خپل ضرورت دا پارا کردونه نکی نا کچلی دا قربانه را پارا یا دو در روپے کرز کردی یا پینزلش پارا سو روپے کرز کردی دا خود دونه غط خبره نا دا کدی را کرز خلاص خولی شی او حدیث کے رازی چه کم انسان دارا قطنی کی روایت تے کم پیسہ خرچ کی پائے کے رٹور نہ بہتر پیسہ اگر آپ چھ اغا دلوے اختر پورت بانے پہ قربانے بانے خرچ کی او ددے منافع اغا زیاد تھی او نبی علیہ السلام وسلام اغا با گڑ رالو دعا بے مختلا بسم اللہ اللہ اکبر اب یا بے ویلو دا زمار طرف نہ دا او زما پہ امت کے چچا قربانی نہ دکڑے غریبانان دی دانا چکنے کولے شوانی کی انے رکڑے ناغی ترین دا دے دا ثواب چکم دے غور اسی بیا مونتا اسلام ہوئی دار یا اسی سرخ سلوک دا مسلمان دا پارا ضروری مونویلو مخین اللہ یامر بالعدل والاحسان ما مرغے سره و میں احسان کے ساروی سره و میں احسان کے چکل چر گلال کی ناز نہ چسا پکلا تگڑی گی تو کاروائی شورو کے بنے تو با سدا سے بنکے دانا جائز وہی علال کی اوسا پکل تگڑی گی اوسا تلوار ڈیرا دا او پابا نے شورو کے سو پور چگئے اکشوی نہیں بالکل ساتھی نہیں ہوتی ترغ وقت پورے بولے چاڑا نہ اوڑے حدیث پہ مسلم گے اللہ پا اریو سیز ان اللہ کتب الاحسان علی کل شئین ہر سیز طرح مسلمان احسان کی کل جتاسو علالہ کوئے نخو پا طریقے سر علالہ ہوکے اغدا والیحد آہدکم شفرتہو چاڑخ پا لخط تیرے ساتے پا پس چاڑا باندی ساروے مال علاوے پخواب استاد لچر گا استو اپا سے چاڑا با آغا بدوک آرکولا ام بے والا چاڑا تیرولا ام بے والا چر گلال کو ابیا بے ہوتے پتن و پکرالا روڑی نمخ کے نخو چڑے تیرک ہے او دائے نپس دا ساروے دا بل ساروی پا مخ کے ام مالا روئے دا سرمنی مسئلہ دے دے مفسرین ذکر کرے دا قربانے دا سرمنو مسند احمد کی دا دی اجازت ورکڑے شوے دے شکلو و تصدقو خورے قربانی خیرات کوئے دا دے دا غوخی او دا دے دا سرمن چی دا ندا خرسوئے موی دا دے نخپل فیدا غستی شکے او تن تے زان لفیدا خلی نگا غستی شتی جوڑی خو بیابا دا دا چانا منکی نا ارشیر دینا جوڑ کا سکتے نگواڑی ندا چا عام بے چلی ومن العلماء من دا سے علماء مشتا چیغی ہوئی چی دا قربانے سرمنے چی دی دا تا خرسولے مشی اجازت تی رتا او چاویلی دی چی دام دا فقیرانو حق دین فقیر لبا سرمن ورکے یا بولا دا غیق پیسی ورکے اول کار بستا دائی ان اول ما نبدأ بهی فی یومنا حازا تا دا بخاری روایت تی ان نسولیا اول دا مون دا کار دے چی مون با منس کو دلوی اختر پورت باندے بیا چرا واپس شنو دویم کار با دمون دائی چی دا با قربانی با مون کو دا چونکہ دا بخاری روایت تی ان اول ما نبدأ بهی فی یومنا دا دین یوم سلر و باسلی دا نیل المرام عبدالعزیز نورستانی سے وہ اغلی کی ردی عزیز دلان ان اول ما نبدأ بهی چھ دا اختر نام مخ کے تقریر کولو خلاف سنت دی دا اختر نام مخ کے چھ سوک تقریر کی دا خلاف سنت دی دا منحج چھ کم رسالہ ماہنامہ روزی ناغ رسالہ محفوظ رمو سرا چھ پاغے کے ام دا فتوے ورکڑی دا چھ دا اختر دا مانزن مخ کے تقریر کول بدات تی نو صرف دمرا رز دے چھ خپلو مشرانو دا تبیر دی چھ بدات تی مو وطن وائیو بدتو مو وطن وائیو خلاف سنتو انہا اول ما نبدہو مونگا اولیت اضافی منو خو لیکن تو خو تاویل نکہتا خو اولی کل چھ خلاف سنت تی او قبل اولی کل چھ بیدت تی نو مہربانی با کول غواڑی چھ بیا با تکرونہ نہ کوئے بس چھ لڑ جائے نہ شورو پا اللہ اکبر کوئے من شورو کوئے ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی اول کار ستا دارے چھ منس کا اول نہ چند کول لی انا تکرر کول لی اول کار ستا منس کول لی لکہ دار بخاری روایت تے او تشریح شیخین المکرمین چیغیتا یو کتاب کے داویری دی چی دا خو بس بالکل یو دی یو بلکی حلول کردے دی دا سی یو بل سر تعلق دی دا دوارو خبر دا غدا یا خلاف سنتا یا بیدتا چی دا بیدت تی انو چیزا کچی خپلا یا خو وای مونگی نمانو دا غخلکا دا غیتا حقیقات نمانو سپا وای آج ور پسی یا ور خبر که منہ دیکی ولی نمانے ان اول ما نبدو بی فی یومنا آزا ان نسلی یا اول کار با مونگ دا کچی منز بکو تقریر دے بیا نو کی زکا وی ویلو بیا با دویم کار مونگ دا کو چھے مونگ با قربانے کو خو اسے دا نبی علیہ السلام قربانی چھے چھتا شوی دا اگا پا مسلح کے شوی دا پا بل دے کے ندے شوی شاولی اللہ ملی کلی دی پا لارو کسو کے پا اجرو کے دا نبی نا قربانی نا رسابے تو دا کا دویم خبر ام سر تا و بیا رسول غواری او بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې ولدا شرط چې دا سړی و مقیمین قربانی په واجب مسافر باندې قربانی نشتا. دا یو روایت راځي من وجد ساعه فلم يزحي فلا يقربن مصلانا. کم سړی چې طاقت لري او قربانی نه کوي اگر عیدگاہ ته نه راځي. لیکن دونه خبره ده چې دې روایت کې له خوش تا غرابت ته پکې امام احمد رحمت الله علیه پم سے خبری کړی دي. اسی د نبی علیہ الصلات والسلام نے لس کالا قربانی کول ثابت تھی. لس کالا نبی علیہ السلام متواتر قربانی کرے دا. اس سوی پرویز اور پرویز ملگری عدل تم سے کسان دی کتاب نے لکھی دی چھ قربانے تو ساجت تھے دا غتا سو وی نے پنالو کے بیاوے پیسے سے پزل خرچ کوئے نہ پکار در لدا دی چې غریبانو سره امدادو کنو کو سره کنه ټول کال امدادو تو چا من کړه نه خو دی وخت کې دې طریقې چې ته وداوینه توې تعالی له طرف نه دا حکم دی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معمول له مده دین انکار کول دا بالکل فسق دی او دې ته د سپکاوی نظر سره قتل دا سړی کافر دی چې هغه قربانه توهین کی دیکھو دا شاعر توہین کی لیکن تقوی القلوب نشتا تا دیر غلط سڑے رہے نہ کہ قربانی جان لما کا وزر تو نور کارو نکم دا کلی کلی کے یار یو کار دا غلط تے چھے اکیدہ اور آنشوا اکیدہ کے پرویزیت تے نور سپا دیشو لیکن خلقو تو کمو آئے جرہ قربانی مکوائے کنا تا دیر پزائل لاغلی دی او اہمیت راغلی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کال دا قربانی کری دی. امام شافعی او امام احمد وی چ مستحب ابو بکر او عمر ابن اعظم لیکلی دک نه ذکر یک دنه حکمتونه دی او اوس موږ د عمر صاحب کول نقل کچای غوړې را قیمتي قربانی ځان نه پاره غسته وا ولکل امته جاننا منسکان د پاره داری او مت جاننا جوړ کړی د مونږه مقرر کړی د مونږه منسکان زید علی له ذکر اسم الله ته دیر پاره چې یو د الله نوم یاد کړی شي پاره علامہ رزقو من بهیمت الانعام فالا لولو داغی علا ذبح ما تفسیر قرطبی مخکم سیر شو علامہ رزقو من بهیمت الانعام دبی زبان آثارونا رڈنگرونا فالاؤکم الہ واحد ددی دلائل سمر دار وتلا استاذو معبود استاذو کارساز کارساز یو دی فلہو اسلمو نو اکی یو اللہ تا غاڑ کے دے اعتقادن و عملن وبشر المخبتين ازیر ورکا جزی کون کلام مخبتین چکم دا اللہ منخت سر ترسیم اللذین اذا ذکر اللہ صفات ذکر کی اول دا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ دا اللہ ذکر کی دیشی وجلت قلوبهما نرپیگی دا دی دا ذرنا یریگی دا دی دا ذرنا دار توحید برکت تے دار دیکھ توحید نفسی کمال لے چکل توحید پا مسئلہ سوک برابر شی نو داغا دازڑو اگا بیا رپیگی و یریگی. مفسرین دے کے ذکر کی تفسیر قرطبی دے چھ قرآن کل دا مومنانو صفت بیانی سورت انفال کی تیری شوی دی انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم سورت زمر کے بوم راشی انشاءاللہ. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منہ جلود الذین چھ قرآن کلوی لکی گی ذکر کلکی گی فمومنانو غنی ذک کی گی ذرن رپی گی یری گی. اگر دے آیاتون نے استدلال کر دے لا کما یفعلو جہال العوام والمبتدعات التغام دا سے کار بنکے چھے امیان جاہلان یہ کی او سرکش بیدتیان یہ کی یو قاسی بیدتی دی یو سرکش بیدتی دی سرکش بیدتی یو جاہل ہو اگر سکی چکل ذکر کی گی نگچگی و باسی من النحاق اللذی یشبہ نحاق الحمیر دا خروغ ان تکی ہنڈی گی ہو ہو ہو چھتی گی اور اخلاسی گی دا دے مدح اللہ نہ کرے او دا دن تا پوسو کا دا دے جاہل نہ دا خر غن تک آواز چرو باسل دے تفسیر کرتبی الفاظ دی دا سرکش بدتی دا دن تپوسو کا دیوی ان ذالک وجد و خشوع دیتا خو جی وجد وی لکی گی دا خو پلانی وجد را گئے ادا خو خشوع نخدا ادا خو جذبر کا جبزر آغا چھے پیر آغا لدے ناغوی چھولے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامو نہ دونوں اچت شوے چیغی دونہ ندی ری دلی پدے انداز و تازدان کیا غیر پیدا کرلا داغی ذکر چیوی قرآن کردے دینا کو جڑا ذکر کی او خشت ذکر کی او تخشعر رو منہ جلود دوم ذکر کی دا سڑے چھلے فلیس علی حدیہم ولا علی طریقتہم دی داغی پا طریقہ بانے نرے و اذا سمعو ما انزل الی الرسول ترا عیونہم تفیض من الدم قرآن چی اورے ناغ وقت جاڑا سندکون پکی نشتا او چھ تیدل راخلا تیدل پکی نشتا فمن کان مستنن سوک چھ یو طریقہ اختیاری اغل پکار داری چھ دن اکانو طریقہ اختیار کی اکن اختیاری او زی لیوانو پسے احوال المجانین تسی ویری لیوانی جی دا او دا جنون دا دی دا خراب حال لے ولل جنون فنون دا لیوان تو بم دیر قسم دی دا ذکری لیوانے لے پتا ذکر لگے دلے دے نظری تابداری چکم دے نا غو نکے دا تفسیر قرطبی کری اللہ معلوسی بھی بیا چیر ظاہر دا کلام دا وجرت قلوبهم ندا معلومی گی دا سامع چلے دا ذکرو ذکر چکم اوری نوم دا دو صفت قرآن ذکر کی یو دا چی وجرت قلوبهم و یو دا تطمئن قلوبهم و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا برپیگی آیا بے زڑکی اطمینانی درم قسم پدے کے ذکر کرے نہ رہے نبیاوی چھ و اکثر و مشائخ زمانے نا یرقصونا عند سماع ذکر زمار زمانے اکثر پیران مشائخ جی گڑا کی چکل ذکر ہو ری کی کنا کسٹو کے بندی دی سیڑھی کیسٹے مستقل اشتا سرد گرے دا پٹکی گڑا کی اقایاتن ذکر کی اپا دے خوشحال دے اگوی فما ادری ما تا پتا نشتا چھ دے وجل کا مطمئن دے وجلت قلوبهم کا تطمئن قلوبهم دا پتا بویتا تر قیامت پورا دو لگی جلتا کا تندکون وائی وجلت قلوبهم دا توحید پا برکت دا زلک انقلاب راگے دا زلک نرم شی تخشعر رو تد سرمنی دا دبان غلی زگ زگ شی یو سے پتے خدا رے والصابرین علی ما اصابہم او صبر کا ان کے لیے پاگی مصیبتوں چور سی دیتا سسری رولمانی کی دی مثلا بیمار ہے کل امراض والمحن دبان نے سو مشقت راگے دبان نے بیماری ڈالا آیا دیر وطن نہ لڑے لڑو مسافر شو سختی پہ را للا دے بس صبر کی ابن کثیر کے حسن بصری قول دلتا نقل کر دے واللہ لنصبرن او لنہلکن قسم دے یا بصبر کو یا برکی گو اگا عادل غبار خان بابا بوے کنا یا بیوکی گو یا برکی گو حسن بصری سے بوئی چی یا با صبر کو یا برکی گو یا با علاقی گو کہ صبر نکون صبر خشی رے کنا چی علاق نشی والمقیم الصلاح درم وصف بدنی کمالات و دزل کمالات خود والا اور ایدلو اخلاق و باننیم خبر شو لی صبر کی اوڑی روڑی نا وز دو بدن کمالات والمقیم الصلاح پابندی کا ان کی دید منزنو پخپل وقت کی کوتائی پکی نکی او مالی کمالات ومیم ماردقنا ومیم فقون او بعد دائی سی زنونا چا مندیل ورکڑی دی خرچی کی وسر روح المانی خیر لگول دے فی وجوہ الخیر نیکے پکار ان کے اصل جس اکثر ویختی کی یا غدر مکی یا جمکی یا شمکی اغم ویچ ومیم مارا دقنا ومیم فقون مالا اللہ مالا کردے خرچ کو مینو خرچ کے بے خفی وجوہ الخیر